क्या आप नहीं जानते कि यकीनन अल्लाह ताला ही के लिए आसमानों और जमीन की बादशाहत है। वो जिसको चाहता है अजाब देता है और जिसको चाहता है माफ कर देता है, और अल्लाह ताला हर चीज पर पूरी तरह कुदरत रखने वाला है।